round, round, get around. I get around. Yeah, get around, round, round. I get around. I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. Ήταν το μόνο συγκρότημα που μπόρεσε να έχει, να είναι μια απάντηση από την Αμερική στους Beatles στη δεκαετία του 60. Είχαν δημιουργηθεί λίγο πριν από τους Beatles, οι Beach Boys. Σήμερα λοιπόν, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί κάθε μέρα έχουμε ένα διαφορετικό αφιέρωμα, Beach Boys με αφορμή το άλμπουμ τους Concert, που σαν σήμερα πριν 50 χρόνια ήταν νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ακούσουμε βέβαια από το άλμπουμ σε λίγο ένα από τα τραγούδια ηχογραφημένο σε συναυλία, το Fun Fun Fun. Αλλά πριν από αυτά και μετά το I Get Around, ένα από τα πολλά σπουδαία διαμάντια που έβγαλαν στον χώρο της μουσικής pop rock στη δεκαετία του 60, το I Get Around ήταν το 1964. Το California Girls που ακούμε κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 65. Προσέξτε τι έκαναν στα στούντιο και τι ηχογραφήσεις και τι τραγούδια έχει γράψει ο Brian Jones. Μα συγχωρείτε, ο Brian Wilson, ο Jones είναι ο άλλος. I wish they all could be. Είναι στις λίστες με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το California Girls, με ένα απίθανο έβριμα στην αρχή της ορχήστρας που ακούσατε, αυτό το πρελούδιο που ακούσατε. Είναι ο ανταγωνισμός που είχαν τότε οι Beach Boys με τα βρετανικά συγκροτήματα και άλλα αμερικάνικα συγκροτήματα καλά όπως οι Beach Boys, και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι Beatles από την μια και οι Rolling Stones από την άλλη, κάποιοι από τους Αμερικανούς που ήθελαν να τους συναγωνιστούν έβγαζαν μερικά από τα καλύτερα τραγούδια εκείνης της εποχής, της δεκαετίας του 60. Όπως και οι Beatles στηρίχτηκαν στο R&B και στο blues και Stones το ίδιο, έτσι και οι Beach Boys στηρίχτηκαν στην προηγούμενη δεκαετία από αυτούς, τη δεκαετία του 50. Μία από τις πρώτες επιτυχίες τους λεγόταν Surfing USA, που ήταν βασισμένο το τραγούδι αυτό στο τραγούδι του Chuck Berry. Το Surfing USA ήταν βέβαια από την πρώτη εποχή των Beach Boys. Όπως και οι Beatles διαφοροποίησαν τον ήχο τους μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, από το 63 μετά έρχονται τα σπουδαία άλμπουμ του 65-66, έτσι και οι Beach Boys το 1966 κυκλοφορούν ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ της δεκαετίας του 60, που θα ακούσουμε αμέσως μετά δύο τραγούδια από αυτό το άλμπουμ και που είναι το Pet Sounds. Χωρίς πάρα πολλά λόγια, μια πολύ μικρή επιλογή από τα εξαιρετικά singles των Beach Boys, κυρίως δεκαετίας του 60. 50 χρόνια από το πρώτο νούμερο ένα άλμπουμ τους, σαν σήμερα το 64, Beach Boys Concert. Λοιπόν, Pet Sounds, δύο τραγούδια από το άλμπουμ αυτό, και πρώτα βέβαια ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60, σύνδεση του Brian Wilson σε στίχους του Mike Love, που ήταν ένας από τους Beach Boys. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο όταν ακούστηκε για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο τότε, το Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. The wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me. softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up she's by my excitation. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο όργανο που λέγεται θέρεμιν. Όλα αυτά που έκαναν οι Beach Boys, οι Beatles και οι άλλοι του 60 ήταν πρωτόγνωρα και έτσι λοιπόν δεν άφηναν πλέον τίποτα να κάνουν οι νεότεροι. Ένας που είναι 20 ετών σήμερα και 30 λέει ότι εντάξει, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Ναι, αλλά τα έχουμε ξανακούσει από μετέπειτα καλλιτέχνες. Αυτά που ακούσατε τώρα ήταν οι πρώτοι που τα έκαναν. Και αυτό το άλμπουμ ήταν ένα άλμπουμ που είχαν ζηλέψει ακόμα και οι Beatles. Τραγούδια όπως το Good Vibrations που ακούσαμε ή το God Only Knows, που το Pitchfork, που είναι ένα καινούριο site, ας πούμε, σχετικά, δεν υπήρχε στη δεκαετία του 60, δεν υπήρχαν Pitchfork και τέτοια τότε, το έχει βγάλει σαν το μεγαλύτερο τραγούδι της δεκαετίας του 60. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Bye. efforts to go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be. God Only Knows από το Pet Sounds. Το φθινόπωρο του 1964, 50 χρόνια πίσω δηλαδή, τα δημοφιλέστερα άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το A Hard Day's Night των Beatles, το soundtrack από την ταινία, το άλμπουμ People της Barbara Streisand. Η Barbara Streisand είναι πάλι μέσα στα 10 πρώτα αυτή την εβδομάδα, 50 χρόνια μετά, και το άλμπουμ των Beach Boys, Concert, από όπου θα ακούσουμε τώρα το Fun, Fun, Fun. Now, from Hawthorne, California, to entertain you tonight with a gala concert and a recording session, the fabulous Beach Boys. Ακούσαμε από το 1964 και από το άλμπουμ Concert που μας έδωσε την αφορμή να θυμηθούμε σήμερα τους Beach Boys, το Fun, Fun, Fun, σε μία βέβαια ζωντανή ερμηνεία από τους Beach Boys. Το συγκρότημα των Beach Boys, που σήμερα θυμόμαστε μερικά από τα τραγούδια τους, φτιάχτηκε στην Καλιφόρνια το 1961 από τα αδέλφια Brian Dennis και Carl Wilson, τα ξαδέλφια τους, τον ξαδερφό τους μάλλον, Mike Love, και έναν φίλο του συγκροτήματος, τον Al Jardine. Oh, 1964. Don't Worry Baby. I don't know why, but απίθανα φωνητικά από τους Beach Boys, ένα συγκρότημα που έκανε και πολύ πετυχημένες συναυλίες στη δεκαετία του 60 στην Αμερική κυρίως, ήταν δημοφιλής και σε πολλές χώρες Ευρώπης. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ξεκίνησε σαν παραδοσιακό folk, αλλά διασκευάστηκε από τους Beach Boys και έγινε μεγάλη επιτυχία και μετά από άλλους στην Ευρώπη, το Sloop John B. We come on this sloop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke. Sloop John B. 1966. Αν ψάξει κανείς τις λίστες από εγκεκριμένους ανθρώπους και εγκεκριμένα περιοδικά όπως το Rolling Stone με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, θα βρει τουλάχιστον έτσι όπως θυμάμαι τώρα μεταξύ 10 με 15 από αυτά είναι των Beach Boys. In My Room, 1963. Tell my secrets to in my room. In my room, in my room. In this world I lock out all my worries. δύο χρόνια μετά την άνοιξη του 1965 και ένα χρόνο μετά την εισβολή των Beatles στην Αμερική, ήταν μία από τις φορές που βρέθηκαν δίπλα-δίπλα, είναι αρκετές οι φορές αυτές, γιατί έβγαζαν συνεχώς επιτυχίες, τα τρία δημοφιλέστερα συγκροτήματα εκείνη την εποχή, οι Beatles, οι Beach Boys και οι Supremes. Ήταν νούμερο ένα το Ticket to Ride των Beatles τον Μάιο του 1965. Το έριξαν από την πρώτη θέση οι Beach Boys με αυτό που θα ακούσουμε τώρα για δύο εβδομάδες και μετά ανέβηκαν στην πρώτη θέση οι Supremes με το Back in My Arms Again. Help me, Rhonda. Well, since she put me down, I've been out doing in my head. I come in late at night, and in the morning I just lay in bed. But Ronnie, you look so fine, and my love wouldn't take much time for you to help me, Rhonda, help me get her out of my heart. Help me, Rhonda. Ήταν καλοκαίρι του 68 όταν το Do It Again, γραμμένο από τον Brian Wilson και τον Mike Love, ανεβαίνει στην πρώτη θέση του βρετανικού hit parade τότε. Thank you. Τώρα θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που είναι διασκευή για τους Beach Boys. Το τραγούδι λεγόταν Barbara Ann. Ήταν επιτυχία για το συγκρότημα των Regents το 1961 και οι Beach Boys το κυκλοφόρησαν το 1965 και έγινε περισσότερο γνωστό στην εκτέλεση αυτή. Looking for a man, saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Και θα ολοκληρώσουμε με ένα τραγούδι που είναι αρκετά χρόνια μετά από αυτά όλα που παίξαμε του 60 και που είναι τα αριστουργήματά τους, αλλά και αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία την άνοιξη του 88. Τότε λοιπόν ακούστηκε στην περιβόητη ταινία του Tom Cruise, Cocktail. Επίσης ήταν υποψήφιο τότε για βραβείο Grammy εκείνη τη χρονιά και είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο John Phillips του συγκροτήματος Mamas and Papas, ο Scott McKenzie που έχει πει το San Francisco, ο Mike Love που είναι ένας από τους Beach Boys και ένας άλλος που ήταν ο γιος της Doris Day και έχει και μια ολόκληρη ιστορία με τον Manson. Το κομμάτι είναι το Κόκομο. Είμαστε μαζί αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Βήμα FM. Chemistry, by and by we'll defy. dreamy look in your eye. Give me a tropical contact high. Way down in Cocoa. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, Key Largo, Montego. Like Cocoa.